Vay gülüm, deniz dalgasız olmaz. Ah kurban, deniz dalgasız olmaz. Vay gülüm, güzel sevdasız olmaz. Güzel sevdasız olmaz. Güzel sevdasız olmaz. Vay gülüm, yiğit olan yiğidin. Ah kurban, yiğit olan yiğidin. Vay gülüm, başı boransız olmaz. Başı boransız olmaz. Başı boransız olmaz. Vay gülüm, sen neredesin, neredesin? Vay kurban, kaldır camın perdesin. Vay kurban, alacağım ben seni. Vay gülüm, kalabalık yerdesin. Deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli, kalabalık yerdesin. Vay gülüm, denize dalayım mı? Ah kurban, denize dalayım mı? Vay gülüm, bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? Vay gülüm, ay doğdu şafak attı. Ah kurban, ay doğdu şafak attı. Vay gülüm, daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? Vay gülüm, sen neredesin, neredesin? Vay kurban, kaldır camın perdesin. Vay kurban, alacağım ben seni. Vay gülüm, kalabalık yerdesin. Deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli, kalabalık yerdesin.